zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trudne warunki jazdy w Polsce, zwłaszcza na Podkarpaciu. W Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Strażacy dogaszają pożar w zakładzie przetwórczym w Białej Rawskiej pod Łodzią. Trudne warunki jazdy na Podkarpaciu. Pada śnieg i drogi są śliskie. Najtrudniejsza sytuacja jest w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, mówi Maciej Zwoliński z Zarządu Dróg Wojewódzkich. W Jaśle pada w tej chwili, w Rymanowie, w Ustrzykach w tej chwili nie ma żadnych opadów, z tym, że tam jest najzimniej, minus 12 stopni. Tam najciężej się jeździ, wszystkie drogi są jednak przejezdne, zalega bardzo dużo błota pośniegowego, jezdnie są białe i lokalnie nawet bardzo śliskie. Śnieg będzie padał niemal w całym kraju. Drogowcy apelują o ostrożną jazdę. Od 3 miesięcy zmotoryzowanym w podróży towarzyszy Polskie Radio Kierowców. Nowa antena publicznego nadawcy skupia się na bezpieczeństwie, warunkach pogodowych czy zmianach w prawie. To bardzo potrzebny program, mówi przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Każdy, kto jeździ samochodem na dłuższe trasy zwłaszcza, ale i w mieście, potrzebuje dobrej informacji i dobrej muzyki. A przy dłuższych trasach, zwłaszcza nocnych, to jest też potrzebne takie poczucie, że ktoś nad nami czuwa, ktoś nas informuje, że na takiej autostradzie czy innej drodze lokalnej coś się wydarzyło, ale możemy też sami zgłosić, jeżeli coś widzimy, żeby innych ostrzec. Polskiego Radia Kierowców można słuchać poprzez aplikację mobilną, stronę internetową i cyfrowy system DAB+. W Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Duże opady śniegu i silny wiatr powodują ryzyko samoistnego zejścia lawiny, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z Parku Narodowego. Zagrożeniem może też być niska temperatura, nawet w ciągu dnia kilkanaście stopni poniżej zera. Jeśli do tego dojdzie wiatr w górach, to ta temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa. Więc bez zimowego doświadczenia, bez sprzętu typu raki, czekan oraz zestaw lawinowy nie powinniśmy się wybierać w wyższe partie Tatr. Tym bardziej, że śniegu przybywa, w rejonie Kasprowego jest już ponad metr. Strażacy dogaszają pożar w zakładzie przetwórstwa owoców w Białej Rawskiej w Łódzkiem. Wieczorem zapaliła się hala produkcyjna, mówi Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej. W momencie wybuchu pożaru z tego zakładu ewakuowało się 18 pracowników. W tym momencie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu są strażacy z Rawy, Tomaszowa i Łodzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sport, Dariusz Urbanowicz. Ruszył weekend ze skokami narciarskimi w Zakopanem. Na Wielki Krokwi jutro konkurs indywidualny, dziś natomiast o punkty powalczą drużyny. Z Zakopanego Kuba Niziński. Na starcie dzisiejszych zawodów stanie 9 zespołów. Trener Michał Doleżal postawił na sprawdzoną czwórkę. Będziemy skakać w składzie Piotr Żyła, Kamil Stoch, Andrzej Stękała i Dawid Kubacki. Patrząc na skoki treningowe i kwalifikacje, oprócz Polaków, którzy bez wątpienia są faworytami, o wygraną mogą powalczyć także Niemcy, Norwegowie czy Słoweńcy. Jeżeli do skoków zwycięzcy kwalifikacji Yukio Sato dostosują się jego koledzy, to o podium upomną się także Japończycy. Mimo że sezon dociera już do półmetka, za nami dopiero jeden konkurs drużynowy Pucharu Świata. Na początek w Wiśle najlepsi okazali się Austriacy, którzy wyprzedzili Niemców i Polaków. Biało-czerwoni prowadzą w Pucharze Narodów. Początek konkursu drużynowego w Zakopanem o 16:15. NBA jest nieubłagana. 50 tysięcy dolarów musi zapłacić koszykarz Brooklyn Nets, który w czasie imprezy urodzinowej swojej siostry był bez maski. Do mediów przeciekły zdjęcia z tego wydarzenia. W ostatnich dniach koszykarz był nieuchwytny, a nawet jego klub nie wiedział, co się z nim dzieje. To dopiero jednak początek kłopotów Irvinga. Sprawę tropi Jan Pachlowski. 50 tysięcy dolarów kary NBA wydaje się bardzo skromną sumą. Według ESPN koszykarz za swoją nieobecność przy drużynie może stracić ponad 800 tysięcy dolarów pensji. To dlatego, że nie wystąpił w ostatnich spotkaniach Brooklyn Nets. Zdaniem klubu wynikło to z problemów rodzinnych, ale dobrze poinformowani twierdzą, że to tylko oficjalne informacje dla opinii publicznej. Podczas nieobecności Ewinga nawet jego klub miał nie wiedzieć, co się z nim dzieje. Zawodnik ma dzisiaj wrócić na parkiet w potyczce z Orlando po odbyciu 5-dniowej kwarantanny. Musi mieć jednak negatywny test na COVID-19. Kyrie Irving to jedna z największych gwiazd ligi NBA. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A skoro jesteśmy po drugiej stronie Atlantyku, to porcja nocnych wyników NBA. Celtowie pokonali Magików 124-97, Cleveland Cavaliers, New York Knicks 106-103. Również 3 punktami Milwaukee Bucks wygrali z Dallas Mavericks 112-109, Oklahoma City Thunder po dogrywce wygrali z Chicago Bulls 127-125. Jazzmeni z Utah wysoko pokonali Atlanta Hawks 116-92, a Los Angeles Lakers New York Orleans Pelicans 112-95. Clippersi z miasta Aniołów zdemolowali Sacramento Kings 138-100. Kolejny sport w trójce, tuż po 17:00 zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego i życzę miłego dnia. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Do 6 wzrosła liczba województw, w których można spodziewać się zamieci śnieżnych. Synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi opadami śniegu w górach, na Podlasiu, Mazurach i na Śląsku. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, niesamowite bestsellery 2020! Teraz w euro. Pierwsza rata gratis na wybrane produkty. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserosteminie. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz bawełniane podkoszulki damskie lub męskie. Super ceny od 12,99 za sztukę. I ciśnieniomierz naramienny, idealny na prezent dla babci i dziadka. Hit 69,90. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Hej mamo. Cześć córciu. Widać, że sytuacja ciągle jest trudna. Mam nadzieję, że dbasz o odporność. Pewnie, jak co roku o tej porze uzupełniam witaminę C i rutozy. Mamo, kiedyś to może wystarczało, ale ten rok jest zupełnie inny. Tym razem kup Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyt, ale także cynk, selen i aż 2000 jednostek witaminy D3, kluczowej dla wsparcia odporności. Masz rację, to nie czas na utarte schematy. Kupię Rutinacea Max D3. Suplement diety Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu, mówię także w imieniu Zofii Kruszewskiej i Pawła Turskiego. A nasi goście przy telefonach, laptopach, tabletach to wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL Koalicja Polska. Dzień dobry Pani Redaktor, witam wszystkich bardzo serdecznie. Minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, szef BBN Paweł Soloch. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Posłowie Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Dzień dobry. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie. I Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Dzień dobry, witam. Ja również wszystkich panów witam. Ruszyły zapisy na szczepienia grupy najstarszych seniorów. Jest ogromne zainteresowanie i w wielu punktach zabrakło miejsc. Ponad 500 000 osób młodszych, to są dane z wczoraj, wyraziło elektronicznie chęć szczepień. Jak panowie oceniają ten pierwszy dzień i jakie mają panowie uwagi do harmonogramu, do preferencji dla poszczególnych grup? No bo wczoraj opublikowano, właśnie przedwczoraj opublikowano rozporządzenie. No i są tam niespodzianki, a przynajmniej jedna dotycząca prokuratorów. Piotr Zgorzelski. No właśnie zastanawiam się, czy prokuratorzy to faktycznie jest ta grupa zawodowa, która musi być na pierwszej linii frontu walki z COVID-em. No jest to nie pierwsza taka kontrowersyjna decyzja, jeśli chodzi o walkę z pandemią, czy też może na strategię. Drugiej, panie marszałku, bo na pierwszej to jednak są medycy, a mówimy o już tej kolejnej turze. Tak. Tak, tylko akurat myślę, że dużo bardziej zasadne było to, aby wśród tych wszystkich osób położyć nacisk na szczepienie przede wszystkim nauczycieli, bo jeżeli... Ale oni są przed prokuratorami. Tak, tylko, no ale pozwoli pani, że skończę, bo chciałbym ja tutaj akurat nieścisłości. Pochwalić tak. Decyzję, że istotnie, jeżeli już w ogóle miały dzieci iść do szkoły, to dobrze, że to idą właśnie dzieci chodzące do klas 1-3, bo właśnie wśród tych roczników jest najniższa transmisja koronawirusa i tu jest dobrze, ale jeżeli taki był plan, to ci nauczyciele powinni moim zdaniem być dużo wcześniej po prostu zaszczepieni. O tym chciałem powiedzieć, że ta grupa zawodowa dzisiaj no, jest po prostu mocno wystraszona, bo przecież wiemy o tym, co główną przyczyną było drugiej fali, no to właśnie, że we wrześniu dzieci poszły do szkoły. Tak jak powiedziałem, dobrze, że te dzieci z klas 1-3 pójdą do szkoły, dobrze, że będą właściwie jakby te roczniki same w szkole, to łatwiej będzie także je rozczłonkować po całym budynku. To jest okej, tylko że może warto byłoby jeszcze poczekać kilka dni, aby okres od powrotu z ferii także można było zdiagnozować, jeśli chodzi o transmisję wirusa. I to jest właściwie tyle. No cóż, dlaczego jest tłok? No dlatego, że okazuje się za mało punktów szczepiennych. My tutaj jako Koalicja Polska, mając bardzo dobre relacje z samorządowcami, z samorządami, z tymi, którzy chcą się włączyć do akcji, po raz kolejny ich głosem chcemy powtórzyć. Polskie samorządy są gotowe do współpracy. Szanowni przedstawiciele władzy, przestańcie uważać samorządy za jakiegoś wroga ideologicznego, czego wyraz dajecie przy przyznawaniu środków na inwestycje, bo przecież skandalem było, o tym mówiliśmy także na antenie Trójki, że tylko i wyłącznie głównie samorządy związane z PiS-em dostawały pieniądze, ale nawet te, które tych pieniędzy od was nie dostały, uznawane są za gorsze. Chyba pan troszkę przesadził, że tylko i wyłącznie. No prawie, że tak powiem. Prawda była taka, że duże miasta dostały wcześniej i w związku z tym w tej drugiej puli powstało wrażenie, że dostają przede wszystkim samorządy związane z PiS-em. Ale to nie o tym dzisiaj mówimy. Nie powstało wrażenie. Proszę nie zamydlać sytuacji. A proszę mnie nie oskarżać o zamydlanie sytuacji. Bardzo bym panu wdzięczna. A ja oskarżam panią, że pani niepotrzebnie staje w roli rzecznika rządu, bo pozwoliłaby pani skończyć wypowiedź. Chyba pan naprawdę, panie marszałku, poszedł za daleko. Ale nie dlatego teraz oddaję głos panu ministrowi Solochowi. No właśnie dlatego. Minister Paweł Soloch, czy prezydent ma uwagi co do harmonogramu? Co do generalnych założeń harmonogramu, pan prezydent nie ma uwag, wspiera Narodowy Program Szczepień. Dla niego priorytetem, tak jak zresztą mówił to wielokrotnie, jest w pierwszym rzędzie, tak jak to zostało ustalone w Narodowym Programie, grupa zero, czyli służba zdrowia, a później ci najsłabsi, najbardziej zagrożeni, a później z kolei ci najbardziej potrzebni. I to jest, pan prezydent jest w stałym kontakcie zarówno z panem premierem, ja na roboczo też jestem w kontakcie na polecenie pana prezydenta z agendami, ministrami, którzy, zwłaszcza z ministrem Dworczykiem, którzy odkładają za realizację tego programu. Podstawowym problemem w tej chwili jest nie tyle ilość punktów szczepień organizacji, tylko ilość szczepionek, która no, w tym momencie tutaj mamy pewne zatory spowodowane już na poziomie europejskim. Natomiast no tak jak rząd... Ale chyba w tej pierwszej fazie nie tylko jest liczba szczepionek ważna, dlatego że punkty dostały po 30, nie wiem czy o tyle wnioskowały, no i teraz będą możliwości stworzone szczepienia w szpitalach tymczasowych. Także te szczepionki gdzieś będą dostarczone. Tyle, że w miejsca mniej wygodne dla seniorów. I to na pewno na bieżąco te kwestie będą korygowane. W dużych miastach jest oczywiście łatwiej, bo ja w swojej rodzinie mam dwóch takich seniorów, czyli myślę o rodzicach moich i mojej ojcach moim i mojej żony. Wiem, że w dużych miastach jest oczywiście o wiele łatwiej niż w małych miejscowościach i tutaj należy się spodziewać, że jeżeli są jakieś niedomagania, to na bieżąco ten program rusza, tak? To będzie korygowane. Jeszcze raz powtórzę, najistotniejsze byłoby, żeby tych stypendiów było jak najwięcej. A co do harmonogramu, co do preferencji dla poszczególnych grup, to jest tak, jak powinno być według pana? Ja rozumiem, że, bo mówimy o tym, sięgamy już terminowo, zgodnie z tym, co informuje rząd, za czas już po wyszczepieniu właśnie seniorów, czyli osób powyżej 70 roku życia, czyli poza trzeci kwartał, no bo tak wiem, więc ja jestem przekonany, że do tego czasu, jeżeli jakiekolwiek wątpliwości będą narastały, to te kolejne grupy i kolejność szczepienia to będzie korygowane. No na dzień dzisiejszy ogólne takie strategiczne założenia w moim przekonaniu tego programu są słuszne. Ja poproszę do wszystkich gości o mniejszą dynamikę poruszania się przy swoich urządzeniach, ponieważ to bardzo zakłóca. Przewodniczący Krzysztof Gawkowski. Program szczepień jest realizowany w chaosie. I jeżeli ktoś tego nie widzi, to wystarczy, że wejdzie na stronę internetową z próbą zapisania się i od razu będzie wiedział, czy łatwo jest się zapisać, czy się strona nie zawiesza. Ja wczoraj sam pomagałem swojej mamie. I szanowni państwo, nie jest to takie proste i prosiłbym, żebyśmy nie zakłamali z rzeczywistości. Po drugie, jeżeli chodzi o sprawy ale dotyczące... Ale ta strona się zawiesza, przepraszam, czy zawiesza się ta strona dotycząca zapisów 80-latków plus, tak? Nie, zawieszają się różne opcje, dlatego że jeżeli ktoś ma mniej lat, to zapisuje się w inny sposób, a jeżeli ktoś ma więcej, to akurat ja zgłosiłam chęć szczepień, co wczoraj szybko poszło i też mówili znajomi, że im szybko poszło, więc właśnie dlatego pytam o którą belkę chodzi wejścia. O tą dla starszych. Aha. O tą dla starszych. I jeszcze dwie kwestie, które chciałbym, żebyśmy na nie bardzo zwrócili uwagę. Pierwsza rzecz jest taka. Jeżeli rząd opowiadał nie tak dawno, bo jeszcze 2-3 tygodnie temu, że jest określona pula szczepień podzielona na tych, że najpierw mamy seniorów 60+, a później inne grupy, to nie rozumiem tego dzielenia, które teraz zostało zastosowane na grupę 80-70-60+, bo to jest oszukiwanie ludzi, którzy się przyzwyczaili do tego, że będą szczepieni w określonym terminie. Okazało się, że termin dla 60-latków to jest marzec, o czym mówi pan profesor Horban. Czyli 3 miesiące później niż im mówił minister. Marzec to chyba nawet najmarniej, bo może być nawet kwiecień. Ale ja przypominam sobie, co mówił pan minister Dworczyk z początkiem stycznia, kiedy mówił, że 60+ od stycznia. No to jest pewna duża rozbieżność i nawet nie chcę mówić, że to jest kłamstwo. Druga rzecz to jest sprawa dotycząca nauczycieli. Nie rozumiem realizacji badań przesiewowych bez realizacji szczepień nauczycieli. Mówimy o nauczycielach, których w grupie 1-3 jest około 100-120 tysięcy. Można było ich zaszczepić, szczególnie, że Agencja Rezerw Materiałowych posiada szczepionki, które są niewykorzystane i dokładnie to jest taka pula. Brak jest. Pana kolega, pan profesor Maciej Gdula tydzień temu powiedział, że on to rozumie, że jednak najbardziej zagraża życiu tych najstarszych osób zakażenie i w związku z tym taka preferencja jest zrozumiała. Tak, oczywiście. W tamtym tygodniu, kiedy okazało się, że mówiliśmy o tym, że wszystkie szczepionki będą wykorzystane w pełni. To znaczy, że nie będzie sytuacji takiej, w której zniknie na przykład szczepionek z Agencji Rezerw Materiałowych 99%. Okazuje się, że mamy około 100-150 tysięcy niewykorzystanych dawek, nawet jakie odkładamy na drugą turę dla zaszczepienia, więc można by było zaszczepić nauczycieli. Więc ale naprawdę jak to zniknie, panie przewodniczący? No zaszczepimy ludzi. Ale nie pan mówi, że... Nie, panie rektorze, żeby to dobrze wytłumaczyć. Jeżeli mamy w Polsce 1 000 000 szczepionek, to 500 tysięcy odkładamy na to, żeby zaszczepić za 2 tygodnie, a pierwsze 500 szczepimy. Tyle, że rząd szczepi 400 tysięcy, odkłada 100, bo mówi, że będzie odparał na drugą pulę. Więc 100 tysięcy mamy w pakiecie niewykorzystanym. O tym mówię. Rozsądek powinien nakazywać, że jesteśmy w stanie... Ma być odkładany mniej, ale nie wiadomo, jak to będzie w świetle tego, że Pfizer zapowiedział, że będzie mniej dostaw przez... To już jest nieprawda, dlatego że pani wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, powiedziała, że po rozmowach z Pfizerem nie będzie wstrzymanych żadnych dostaw. Będzie wstrzymany, ale na tydzień, a nie na kilka tygodni. Właśnie. Znaczy, będzie mniejsza dostawa. dostawa ta najbliższa, nie wiem, czy następna też. Ale po to, żeby w lutym było 3 razy więcej. No to ja mam naprawdę bardzo proste pytanie do pana ministra, bo jest z nami przedstawiciel rządu. Jak to jest, że zmieniacie co 2 tygodnie, 3 tygodnie zdanie? I jak to jest, że nie potraficie zarządzić na tak małej puli zerowej tymi szczepionkami, co nie mówiąc będzie za 3-4 tygodnie albo za 3 miesiące, kiedy będziemy mieli zgłoszeń na 8-10 milionów? Marcin Kierwiński, z całym szacunkiem dla państwa, dla panów, to proszę mówić troszeczkę krócej, to więcej się zmieści. Trudno, będziemy z trusiami pędzić wiatrami, ale takie są reguły. Marcin Kierwiński. No ja to słuchałem tego, co mówił Krzysiek Gawkowski i mówi, że co tydzień jest zmiana planów. To bardzo optymistyczne patrzenie, bo jak słucham pana ministra Dworczyka, jak słucham ministrów tego rządu, to co dzień jest zmiana. Raz szczepią od 15, raz od 22, potem od 29, raz szczepią 70+, raz 80+. Nie ma w tym żadnego ładu, żadnego składu. Jest jeden wielki chaos i jeden wielki bałagan. Pan minister Soloch dziś powiedział, że pan prezydent przygląda się narodowemu programowi szczepień. Wolałbym, żeby pan prezydent nie tylko się przyglądał, bo Polacy go nie wybrali po to, żeby patrzył, tylko żeby reagował wtedy, kiedy nie dzieje się najlepiej, a nie dzieje się najlepiej. Pan minister Soloch także powiedział, że w pierwszej kolejności powinni być zaszczepieni ci najsłabsi, najbardziej potrzebujący, a potem ci najbardziej potrzebni. No to zgoda co do teorii, no tylko proszę mi powiedzieć w takim układzie, jaki jest klucz szczepienia prokuratorów, jaki jest klucz szczepienia pracowników służb specjalnych. Czy to są ci najbardziej potrzebujący, czy ci najbardziej potrzebni? Ja rozumiem, że PiS-owi oni mogą być najbardziej potrzebni, bo wykonują rzeczywiście na zapleczu tego rządu robotę polityczną dla tego rządu, zamiast merytoryczną dla Polaków, no ale to jest jednak jakaś kpina. Ja oczekiwałbym od programu szczepień, już nawet nie narodowego, tylko po prostu od programu szczepień, oczekiwałbym jakiegoś elementarnego porządku. Oczekiwałbym tego, że sukcesem nie będzie to, że przez stronę internetową można zgłosić swój akces do szczepienia, tylko że sukcesem będzie to, że każdy będzie wiedział, kiedy się zaszczepi. A to cały czas jest wielka tajemnica. My tak naprawdę nie wiemy nic odnośnie tego, jaki jest harmonogram dostaw szczepionek. Nie wiemy nawet przybliżonej daty, kiedy seniorzy zostaną wszyscy zaszczepieni. Nie wiemy, kiedy nauczyciele zostaną zaszczepieni. Wszystko to tak płynie, bo od jednej konferencji do drugiej konferencji w skrajnym chaosie i skrajnym bałaganie. A to jest zbyt ważna sprawa, aby tak miało to wyglądać. Ja jeszcze zwrócę na jedną rzecz uwagę. Tylko króciutko, proszę. To jest kwestia chyba, która przeszła tak, nie za bardzo zauważona, ale informacja o tym, że na 14 posiedzeń Komitetu Zdrowia Unii Europejskiej, która dostarcza do nas szczepionek, na 9 nie było obecnych polityków PiS-u, ministrów tego rządu, czy osób delegowanych, no to pokazuje jednak skalę bałaganu, który w tym rządzie panuje. To znaczy Unia Europejska dostarcza do nas szczepionki, my ustalamy z nimi harmonogram tych dostarczania tych szczepionek, ale nie bywamy na spotkaniach, na których to się decyduje. No przecież to jest coś kuriozalnego. Kiedyś Borys Budka powiedział, mniej polityki, więcej logistyki i to niestety jest aktualne. Jak patrzę na zdjęcia z przychodni... Miało być króciutko, panie... Ale to już będzie naprawdę ostatnie zdanie. Jak patrzę na zdjęcia spod przychodni, gdzie seniorzy czekają po 80 lat, czekają w kolejce i odchodzą z kwitkiem, bo 30 szczepionek dawek już zostało rozdysponowane, to mam jedno do powiedzenia panu ministrowi i Dworczykowi, ministrowi Salinowi obecnemu w studiu. To jest jeden wielki skandal. Weźcie się do roboty. Niestety nie obecnemu w studiu, ale obecnemu przy swoim laptopie i teraz oddaję panu głos. Jak to jest? Czy władza nie chce współpracować z samorządami? Czy dyskryminuje samorządy? Taki zarzut tutaj się pojawił. Ja rozumiem, że to jest na podstawie wyliczeń dokonanych przez ekspertów, ale z tymi wyliczeniami już pewne polemiki się odbyły. Niech pan powie, jaka jest prawda. Ja słuchając posła Gawkowskiego i posła Kierwińskiego oczekiwałbym rzeczywiście mniej polityki, a więcej po prostu odrobienia lekcji przez każdego odpowiedzialnego polityka i nabycia wiedzy, bo z tym brakiem wiedzy niestety mieliśmy przed chwilą do czynienia w tych dwóch wypowiedziach. Od samego początku mówiliśmy, że będzie Narodowy Program Szczepień realizowany w pewnym harmonogramie. Grupa zerowa, czyli ta zaangażowana bezpośrednio w walkę z COVID-em, to jest około 1 000 000 osób, już jest zaszczepionych ponad 400 tysięcy, prawdopodobnie chętnych będzie około 700 tysięcy. Grupa pierwsza, która może się rejestrować od jutra, to jest 10 milionów osób, w tym 4 miliony starszych ludzi powyżej 70 roku życia i od samego początku mówiliśmy, że szczepienia będą realizowane wedle starszeństwa, czyli od najstarszych do najmłodszych, czyli od 80-latków, potem 70-latkowie, potem 60-latkowie. I tak to jest dokładnie realizowane. Ja wczoraj... A proszę mi powiedzieć, skąd się wzięli adwokaci, nie adwokaci, tylko prokuratorzy w tej grupie pierwszej? W tej grupie pierwszej, poza osobami starszymi, poza nauczycielami, poza klientami DPS-ów, też miały być służby mundurowe szeroko rozumiane, to znaczy służby niezbędne do funkcjonowania państwa. Myślę, że to właśnie wzięło się stąd. Ale proszę mi pozwolić moje osobiste doświadczenie przedstawić. Służby mundurowe do prokuratorzy? Ja wczoraj zarejestrowałem swojego 85-letniego ojca do szczepienia. Dostałem termin 29 stycznia. Sam też zgłosiłem się jako chętny do szczepienia i zostałem odnotowany. I czekam cierpliwie, nie wiem kiedy to będzie, może lato, może jesień, bo raczej ja jestem w tej drugiej grupie, czekam cierpliwie na datę, którą mi wskażą. Więc wszystko jest w porządku, wszystko jest realizowane zgodnie z harmonogramem, nie ma żadnego chaosu. I oczekiwałbym, żeby w takiej ważnej sprawie, kiedy tak naprawdę ścigamy się o to, żeby ratować życie ludzi, żeby politycy opozycji nie siali paniki, nie wprowadzali ludzi w błąd. Jednak zapytam jeszcze raz o tych prokuratorów, bo kiedy adwokaci wystąpili o przesunięcie ich, no to spotkali się z odmową, a nawet z taką kpiną, więc w czym są bardziej uprawnieni prokuratorzy niż inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości? Powtarzam, od samego początku było mówione, że grupa pierwsza to są szeroko rozumiane służby niezbędne do funkcjonowania państwa. Domyślam się, że argumentem w tym przypadku było to, że prokuratorzy muszą stykać się bardzo często z ludźmi, z którymi muszą w ramach swoich czynności służbowych, które wykonują, muszą się spotykać, więc to jest istotna służba, która też jest narażona na tego typu zakażenia. Więc tak to wygląda. Mamy do zrealizowania potężny program 62 milionów szczepionek. Chcemy zaszczepić ponad 30 milionów Polaków. Akcja promocyjna spowodowała, że już ponad 60% Polaków mówi, że chce się zaszczepić, a jeszcze kilka tygodni temu to było zaledwie 40%. Więc naprawdę mamy szansę wyjść z tej pandemii poprzez tą realizację tej akcji szczepień. I proszę nie wprowadzać jakiejś paniki moralnej, jakiegoś chaosu, bo to nikomu nie jest potrzebne. Musimy. Panie ministrze, jeszcze bardzo bym prosiła, ponieważ zarzuty... Ponieważ ja tu zostałam zaatakowana, że zachowuję się jak rzecznik rządu, ale ja po prostu mówię to, o czym czytam i czego słucham. Więc słucham różnych... Jeśli chodzi o samorządy, to nie byłoby tych kilkuset punktów szczepień zgłoszonych, które nam wypełniają właściwie mapę Polski i praktycznie w każdej gminie z małymi wyjątkami taki punkt szczepień jest, gdyby nie współpraca z samorządami i z instytucjami samorządowymi. Także ja też zaprzeczam tej tezie ogólnie. Chciałam o to zapytać, czy rzeczywiście jest tak, że ten algorytm, który decyduje, jak mówił premier Morawiecki, o przyznawaniu pieniędzy, on sobie jakoś wybiera te gminy, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. A pani mówi o Funduszu Inwestycji Lokalnych teraz. Bo myślę, że to miał na myśli pan marszałek Zgorzelski. Ja to sprawdziłem u siebie na Pomorzu, w regionie, który z mojego punktu widzenia, punktu widzenia mojego środowiska politycznego najłatwiejszy nie jest, zwłaszcza tu i miasto Gdańsk, 80 parę milionów, to samo Sopot, to samo Gdynia. Ja po prostu zaprzeczam, to są nieprawdziwe tezy. Były dwie tury rozdzielania tych pieniędzy i na sympatie polityczne nikt tutaj nie patrzył. Po prostu te inwestycje, które które były dobrze udokumentowane i które były przekonywujące, pieniądze otrzymały. To nie jest prawda, że samorządy rządzone przez naszych oponentów politycznych nie miały szans sięgnięcia do tego funduszu. Proszę panów, teraz sprawa kolejna. To jest zapowiadany bunt przedsiębiorców, którzy postanowili, oczywiście nie wszyscy, otworzyć swoje biznesy już od poniedziałku, a są nawet tacy, którzy zrobili to nieco wcześniej. No, rząd tutaj nawołuje do dyscypliny, grozi tym, że ci przedsiębiorcy nie dostaną żadnej rządowej pomocy, z żadnych tarcz, no ale trudno też namawiać do dyscypliny, jeżeli niektórzy ludzie władzy też bardzo patrzą luźno na tę dyscyplinę. Mam tu na myśli panią Emilewicz, może pana ministra Sobora mniej, ponieważ jednak był nieświadomy i przeprosił od razu. Piotr Zgorzelski, czy pan popiera strajk przedsiębiorców? No po pierwsze, oczywiście trudno na antenie będzie udowodnić, że jednak pan minister Sellin, który zawsze charakteryzował się tym, że stara się mówić zgodnie z prawdą, ja jednak mam inne dane, jeśli chodzi o przyznawanie środków, ale rozumiem, że nie tego dotyczy pytanie, ale chciałem tylko tak odpowiedzieć, że jest zupełnie odwrotnie, jeśli chodzi o przyznawanie środków. Kryterium polityczne było jednoznaczne. Natomiast odpowiadając na pytanie pani redaktor, no oczywiście, jeżeli pojawiają się pierwsze, co prawda nieprawomocne wyroki sądów administracyjnych, które stwierdzają niekonstytucyjność zakazów, to nie ma się co dziwić, że ci, którzy właściwie mają już nóż na gardle, których firmy już za chwilę mogą zbankrutować, kiedy komornicy będą pukać im do drzwi, a ci, którzy z nimi tworzyli te firmy często rodzinne, czyli pracownicy, znajdą się na bruku, podejmują te desperackie decyzje. Dochodzą do nas informacje, że przedsiębiorcy nawet są na skraju załamania nerwowego, aby były przypadki popełniania samobójstw. To pokazuje, w jak dramatycznej sytuacji są. Szczególnie nie dziwię się tym przedsiębiorcom, którzy otwierają swoje firmy. Czy pan się nie dziwi, popiera pan to, panie marszałku? Nie dziwię się, pani redaktor, szczególnie tym, którzy otwierają firmy i śmieją się nawet z tych, przez łzy oczywiście, z tych pohukiwań rządu, że nie dostaną żadnych środków, bo do tej pory są branże, które ich nie dostały i nadal nie są na listach do wzięcia, więc naprawdę trzeba dzisiaj wspierać polskich przedsiębiorców, a nie wykrzykiwać na nich, że jak otworzą swoje biznesy, to za chwilę przyjdzie ktoś z mandacikiem. Już naprawdę niech rząd nie straszy mandacikiem, bo elita władzy, która rozlała się po kraju, ma za nic zakazy, co widać było, jeśli chodzi o panią premier Emilewicz, czy też pana ministra rozpartego wygodnie na meczu. Dzieci polskie pozamykane, a dzieci pisowskich mandarynów zjeżdżają sobie po stokach. Minister Soloch, czy pan rozumie przedsiębiorców, którzy nie mogą wytrzymać tego lockdownu? A rzeczywiście część nie dostała pieniędzy, także nie dostali pieniędzy ci, którzy swoje biznesy otworzyli w 2019 roku i trudno porównać ich spadek dochodów rok do roku, co było podstawą do wypłat. No oczywiście to jest sytuacja i zdaję sobie sprawę z tego, że sytuacja przedsiębiorców jest rzeczywiście sytuacją trudną, bardzo trudną dla niektórych, to zwłaszcza dla tej grupy, która dopiero co otworzyła biznes, o czym wspomniała pani redaktor. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że przy zasobach, jakimi naszymi państwo dysponuje, rząd wykonał jednak gigantyczny wysiłek kompensujący te straty. Nie wszystko dobrze działa, ale to też nie uprawnia do tego, żeby jakieś reguły, które zostały odgórnie ustalane, żeby były w taki jednoznaczny sposób łamane. No, chodzi o to, żeby uniknąć chaosu. Na pewno kluczowy jest tutaj dialog i rozmowa i ustalania pewnych na bieżąco, często pewnych reguł gry, bo występują różne zmienne. My widzimy, obserwujemy to, co się dzieje w innych państwach i jak tam stosuje się lockdown, jak tam jest organizowana pomoc i rząd z tych wzorców, jeżeli one są pozytywne, również korzysta. Także po prostu tak, jesteśmy w kryzysie i rzeczywiście... Jesteśmy w kryzysie, panie ministrze, ale może być tak, że ten lockdown będzie częściowo przedłużony na kolejne tygodnie i miesiące, więc wtedy to już naprawdę źródełko tak. Może po pierwsze wyschnąć, a po drugie naprawdę ludzie mogą zwariować. Tak, a po trzecie mamy trzecią falę, być może, więc jest to jakaś sytuacja patowa. Być może, tak być może, bo obserwujemy, tak jak już powiedziałem, Niemcy też, które są bardzo często przez wielu uznawane za wzorzec, też na bieżąco zmieniają swoją strategię, nawet już nie taktykę, tylko strategię walki z COVID-em, przedłużając lockdown, i na to musimy być przygotowani i na to muszą być wydzielane środki, które rzeczywiście są ograniczone. Więc tylko tyle można powiedzieć. Natomiast próby doprowadzenie do jakiegoś takiego chaosu i absolutnie nomen omen wolnej Amerykanki, na pewno nie przyspieszą wyjście z kryzysu i na pewno nie ułatwią walkę z COVID-em. Krzysztof Gawkowski. Ja mam wielką uwagę do tego, co mówił pan minister Sellin, z jednego powodu. To nie jest tak, że my chcemy krytykować rząd, bo myślę, że dzisiaj opozycji chyba nawet bardziej zależy na tym, żeby po pierwsze rządowi się udała strategia szczepień, bo im szybciej się wyszczepimy i społeczeństwo będzie bezpieczne, tym łatwiej wyjdziemy z kryzysu gospodarczego. Ale prosiłbym, żeby nie zakłamywać rzeczywistości, mówiąc, że my nie wiemy, nie słuchamy, nie rozumiemy. Dlatego, że ja z uwagą słuchałem tego, co mówił na komisji sejmowej pan minister Dworczyk. Pan minister Dworczyk mówił o grupie 60+ i mówił, że będą wszyscy jednakowo traktowani. Dokonaliście podziału, dokonaliście zmiany, nie uzasadniliście tego. Ale od najstarszego, panie pośle, zawsze było to mówione. Ale właśnie, panie ministrze, nie było mówione, to zostało dopowiedziane. Panie pośle, przepraszam, panie przewodniczący, ja wielokrotnie rozmawiałam w studiu z ministrem Dworczykiem i Narodowa Strategia Szczepień, Narodowy Program Szczepień, właściwie tak to się nazywa, od razu mówił, że druga grupa to jest 60+, ale szczepienia będą w kolejności od najstarszych. O tym samym mówił pan profesor Horban. Panie przewodniczący, jedno zdanie. Również dlatego, że wiemy, że 80-latkowie, co czwarty, jeśli zachoruje na COVID, umiera. To jest wysoka śmiertelność, 25%. Szanowni Państwo, panie ministrze, ja się z panem zgadzam w 100%. Sam jestem za tym, żeby moi dziadkowie i pradziadkowie byli zdrowi. Sam jestem za tym. Tylko ja chciałbym zwrócić uwagę na to, co dokładnie teraz powiem. Nie było dokładnie takich informacji, które wprowadzały w medialny błąd. To znaczy słyszeli wszyscy, że 60-65+, od razu wszyscy. Nikt nie zwracał uwagi na te niuanse. Dlaczego o tym mówię? Bo 4 stycznia Klub Parlamentarny Lewicy wystąpił z prośbą o to, żeby przedstawić cały harmonogram szczepień, które będą odbywały się w miesiącach styczeń, luty, marzec, czyli taki kwartalny. Chcieliśmy, żeby był ujawniony. Nie było o tym mowy. Wtedy pan minister Dworczyk powiedział, że majstrować przy programie będziemy, jak sprawdzimy pierwsze tygodnie. Później dokonywały się te zmiany. A teraz co do przedsiębiorców, o których pani redaktor zapytała. Z przedsiębiorcami mamy podobny problem. Przez pierwsze 2 tygodnie roku, tak naprawdę nawet 2 ostatnie, czyli przez miesiąc, mieliśmy w uśpieniu pana ministra premiera Gowina. No, minister Śpioch, który nagle się obudził i mówi, mam 1 000 000 000, będę pomagał gminom na południu Polski, tym, które turystycznie mają problemy. A ja pytam, gdzie mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego program wypłaty starcz, które zostały przyjęte, był opóźniony o 3 tygodnie? Dlaczego sytuacja jest taka, że nie możemy odpowiedzieć przedsiębiorcom, tym, którzy muszą niestety zamykać swoje działalności przez pandemię, że będziemy ich wspierali dodatkowymi środkami, tylko co 2 tygodnie ogłaszamy, że będą jakieś tarcze i nie ma konkretnej mapy drogowej. Przypominam, że również to rząd ogłosił harmonogram, kiedy będzie coś w żółtej strefie, czerwonej i kiedy będziemy mogli zejść z takiej quasi narodowej kwarantanny. Panie przewodniczący, popiera pan bunt przedsiębiorców? Nie popieram buntu przedsiębiorców, dlatego że uważam, że przedsiębiorcy nie powinni otwierać przedsiębiorstw, które mogą narazić na zarażenie innych. Ale rozumiem przedsiębiorców, bo oni nie mają za co żyć. Więc żeby mieli za co żyć, powinniśmy wrócić do prostej metody. Będziemy pomagali wszystkim, a nie tylko określonym grupom. Przecież to są naczynia powiązane. Nie może być tak, że pomagamy branży turystycznej, a zapominamy o transporcie czy branży logistycznej. Nie może być tak, że taksówkarzom mówimy, nie jesteście wyłączeni, a nikt po Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku czy innych miastach nie jeździ. Szanowny panie ministrze, tutaj prośba do pana ministra bo wiem, że on cały czas na tych Radach Ministrów może o tym wszystkim przekazać premierowi. To nie jest tak, że wyłączacie kilka branż. To nie jest tylko turystyka, to nie jest tylko hotelarstwo, to nie jest sprawa dotycząca przedsiębiorców na południu Polski. To jest cała Polska, która stanęła, która ma dzisiaj problem od sprzedaży poprzez usługi i produkcję i nie możecie tylko wybierać poszczególnych numerów PKD i mówić, tym branżom pomagamy. Bo numery PKD to tak jakby napluć ludziom w twarz, którzy dzisiaj tracą pracę albo zwalniają pracowników, mówiąc im, nie należycie do tej grupy, a tracicie swoje majątki i dlatego się tym przedsiębiorcom nie dziwię. Lepszy przegląd wszystkich numerów PKD albo pomoc dla wszystkich, tak jak proponowała Lewica. Słuchaczom, którzy nie są przedsiębiorcami, to powiem, że numery PKD to są po prostu takie rodzaje działalności, które są w ten sposób opisane i klasyfikowane. Poseł Marcin Kierwiński. Bunt przedsiębiorców, tak czy nie? No niestety tak. Niestety tak. Czyli pan popiera? Nie, panie redaktor, już tłumaczę. Niestety tak, bo ci przedsiębiorcy, ale panie ministrze, proszę posłuchać się naprawdę. Proszę, mamy mało czasu, proszę mówić. Świetnego samopoczucia, że wszystko dobrze, działa. Dobrze, do rzeczy, proszę. Jest za 20:10. Proszę. Proponuję iść i zobaczyć, jak to wygląda szkoda pod przychodniami czasu. Bardzo w Warszawie, chociażby, gdzie pan mieszka, a nie cały czas opowiadać jakieś świetne. Bardzo proszę. Natomiast panie już, pośle. Pani redaktor, znaczy są dwie bardzo ważne kwestie. Pierwsza kwestia to kwestia tego, że przedsiębiorcy widzą, co wyprawiają ministrowie tego rządu. Bo pani powiedziała o panu ministrze Soboniu, o pani wicepremierze Milewicz, ale pamiętają także pana posła Kaczyńskiego, jak cmentarz na Powązkach był zamknięty, a tylko otworzyli go dla pana posła Kaczyńskiego i wiele, wiele takich przypadków. I zadają sobie proste pytanie. Jak to jest, że można dokładać do grup, które mogą uczestniczyć w różnych imprezach pracowników telewizji publicznej, a oni nie mogą otworzyć swoich biznesów? To jest po prostu cynizm i hipokryzja tej władzy. Jak widzą, jak przedsiębiorcy widzą, że są równi i równiejsi, to postanawiają po prostu walczyć o swoje. Drugą kwestią natomiast, która jest w tej sprawie fundamentalna, to jest strategia, którą przyjął rząd w listopadzie. Przedsiębiorcy patrzyli na tą strategię, były tam określone pułapy, od jakiej liczby zachorowań, co będzie wdrażane w polskiej gospodarce, no i szykowali się po prostu na zastosowanie tej strategii. No i nagle okazało się, że heroiczny rząd Mateusza Morawieckiego strategię przygotował, tylko w dane własne nie wierzy, bo kompletnie tej strategii nie stosuje. Przecież zgodnie z tą strategią tak naprawdę przedsiębiorcy powinni rozpoczynać właśnie odnawiać swoją działalność gospodarczą. Powinno wszystko być otwierane. Natomiast my no tak, ale jak pan widzi, jak pan patrzy w Europie, co się dzieje, to nie ma pan takiej czerwonej lampki zapalonej, że jednak nie można tego zrobić? Wie pani co, pani redaktor, mam czerwoną lampkę co do tego, że społeczeństwo nie wie, jaka jest prawdziwa skala koronawirusa, że rząd nie wierzy we własne statystyki, że to jest jeden wielki chaos i bałagan i działanie ad hoc zamiast jakiegoś przemyślanego planu. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego mówi się przedsiębiorcom, że jak będzie poniżej 10 000 zachorowań, to będą mogli działać oczywiście w reżimie no, pandemicznym, a potem jak jeszcze poniżej 10 000, to się mówi nie, będziecie musieli zamykać. Przecież ci ludzie planują swoje przedsięwzięcia. Ci ludzie ponoszą jakieś określone koszty, za które nikt im nie zwraca pieniędzy. Oni mają już prawo kropka, dobrze, mieć zaufanie panie do tego rządu. Ale jak mieć zaufanie do rządu, który po prostu od bandy do bandy. Sam nie wierzy temu, co mówi, sam nie wierzy systemowi, który stworzył, sam nie wierzy systemowi, który strategii, którą przygotował na kilka miesięcy. Chaos i bałagan. I to jest główny zarzut. Pan minister Sellin, po pierwsze, czy pana koledzy z klubu, z rządu powinni ponieść jakieś konsekwencje tych swoich zachowań, które po prostu stanowią dla innych zły przykład i trudno jest nawoływać do trzymania dyscypliny, jeśli widać, że nie wszyscy właśnie nawołujący tę dyscyplinę trzymają. To jest pierwsza sprawa. A po drugie, jak rząd będzie reagował wobec buntu części przedsiębiorców? Zanim o tym, bo ja znowu słyszę chaos i bałagan, a tymczasem obiektywne dane pokazują, że na przykład w zeszłym roku wpompowaliśmy w polską gospodarkę takie kwoty, że nie ma masowego bezrobocia w Polsce, powiększonego masowego bezrobocia w Polsce i w porównaniu z innymi, bogatszymi krajami europejskimi jesteśmy obok Czech najmniej dotknięci bezrobociem w Polsce. Gdyby rzeczywiście masowo bankrutowały w Polsce firmy, to byłoby masowe bezrobocie, a takiego zjawiska nie odnotowujemy. I od wczoraj można już składać wnioski o subwencje z nowej tarczy finansowej w sumie 35 miliardów złotych. Objęte są tym również mikroprzedsiębiorstwa z 45 branż, tych najbardziej. No tak, ale jak pan wie, doskonale o tym mówiliśmy, to nie są wszyscy, którzy są poszkodowani. Ale to są ci, którzy są najbardziej poszkodowani drugą falą pandemii. I te mikroprzedsiębiorcy, teraz ja pana o to samo poproszę, co pan mnie poprosił przed chwilą, i ci mikroprzedsiębiorcy mogą występować o kwoty 18 tysięcy złotych na każdego pracownika, jeśli ich przychody zmniejszyły się o 60%, do 60%, a 36 tysięcy złotych na pracownika, jeśli powyżej 60%. I mogą te subwencje dla mikroprzedsiębiorców być umarzane w 100% w zależności od tego, czy utrzymają zatrudnienie w 2021 roku, czy nie. Bo to jest główny cel, żeby utrzymać miejsca w pracy w Polsce. I ja zachęcam do tego, żeby od wczoraj uruchomiony program, żeby z niego skorzystać, żeby składać wnioski, w ten sposób ratować swoje firmy, a nie poprzez anarchię i jakiś bunt, bo to naprawdę nikomu nie sprzyja. Przecież my nikomu nie chcemy jako państwo robić krzywdy. My ratujemy życie i zdrowie Polaków. I te lockdowny wynikają tylko z tego, że chcemy ograniczyć kontakty społeczne, żeby pandemia się nie rozszerzała, tylko żeby się zmieniała. No dobrze, ale co pan powie tym przedsiębiorcom, którzy na razie nie mogą na pomoc liczyć? I są zdesperowani. Co pan powie? Poczekajcie, bo może coś się zmieni? Większość może liczyć. Te 45 branż dotkniętych drugą falą pandemii, to jest zdecydowana większość tych, które naprawdę tą pandemią zostały dotknięte. Rzeczywiście wiosną mieliśmy taki szeroki program przy tym pierwszym lockdownie, który obejmował właściwie wszystkich i ponad 120 miliardów złotych zostało rozdane. Dobrze, czy jest nadzieja, że będą jeszcze kolejne formy pomocy? Ależ oczywiście, że tak. No przecież dopóki pandemia się nie skończy, dopóki nie ogłosimy, że pandemia się skończyła, a to będziemy mogli ogłosić dopiero wówczas, kiedy do minimum zmniejszy się liczba zakażeń, czyli będziemy to mogli ogłosić wówczas, kiedy będzie bardzo zaawansowany, już zrealizowany program szczepień, to cały czas pomagać będziemy. Przecież robimy to. Panie ministrze, i słowo na temat no, niekonwencjonalnych i niepożądanych zachowań ludzi władzy. Ja nie wiem, o których zachowaniach chodzi. Ja znam tylko przypadek pani poseł, byłej wicepremier Emilewicz. I jest drugi przypadek pana wiceministra Artura Sobonia, który został przez szefa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zaproszony na trybunę na mecz siatkówki i skorzystał z tego zaproszenia. Jak mówi, nie wiedział, że na trybunie nie powinien zasiadać. Ale przeprosił. Tego przypadku nie znam. Przeprosiny. I Adam Gawęda. Adam Gawęda też brał udział w tym meczu. Jeśli był jakiś brak wiedzy, jeśli chodzi o panią poseł Emilewicz, to moim zdaniem ona w sposób wiarygodny wyjaśniła status swoich synów, jeśli chodzi o profesjonalne, zawodowe uprawianie sportu. Tylko zapomniała o tej licencji, tak? Ale rzeczywiście uważam, proszę pozwolić mi dokończyć, że my, przedstawiciele szeroko rozumianej władzy rządzącej i władzy opozycji, bo opozycja też jest częścią władzy w Polsce, zwłaszcza w samorządach, powinniśmy dawać przykład i bardzo ostrożnie do takich sytuacji podchodzić, po prostu nie gorszyć. I jednak się zastanawiać, czy w pewnych aktywnościach brać udział. Proszę. Jedno zdanie, panie redaktorze. Jedno. A propos tego, co powiedział pan minister. Pani Emilewicz zachowała się jak cwaniara. Po prostu niegodnie jeszcze jako minister przestrzegała przed takimi zachowaniami. Nie ma co jej usprawiedliwiać, tylko trzeba ją krytykować. Przyzwoitość nakazuje, żebyście ją w prawach członka PiS zawiesili, a nie bronili. No i marszałek Terlecki, szef klubu, powiedział, że jakieś zawieszenie będzie. Zobaczymy, czy będzie. Pani Emilewicz nie jest członkiem PiS. Ale członkiem klubu. Członkiem klubu. Dlatego mówię, że szef klubu. Panie, proszę panów. No to na koniec porozmawiajmy przez chwilę, no bo nam została właściwie chwila, kilka minut, Po blokadzie kont prezydenta Donalda Trumpa w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja na temat tychże mediów. Właśnie oderwijmy się na chwilę od pandemii i porozmawiamy o tym właśnie. Wczoraj Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło główne założenia projektu w sprawie ochrony wolności słowa w internecie. Bardzo promuje też takie regulacje pan premier Mateusz Morawiecki i chce je propagować, chce zainspirować do tego Unię Europejską, żeby je wprowadziła. Czy one są potrzebne, czy nie? Bo to nie mają być regulacje, które mają ograniczać wolność słowa w mediach społecznościowych, tylko po prostu no, nie tyle ją rozszerzać, co stać na jej straży. Pan poseł, pan marszałek Zgorzelski. No, zgadzam się akurat tutaj z panią redaktor, że ingerencja w prawo do wyrażania opinii nie powinna być w rękach prywatnego medium, jakim jest Twitter czy Facebook, tylko powinna być uregulowana prawem, czy to europejskim w naszym przypadku, czy krajowym. Oczywiście zaznaczam, że jak najdalej mi do Donalda Trumpa i krytykuję jego i zachowanie, i wpisy, i jego ostatnią sekwencję prezydentury, gdzie nawoływał do buntu społecznego i to jest w ogóle poza jakąkolwiek obroną, ale to nie prywatny nadawca, nie firma prywatna powinna te sprawy regulować, jeszcze raz powtórzę, tylko państwo lub jeżeli jesteśmy we wspólnocie i uznamy, że może to być prawo dotyczące wszystkich Europejczyków, to Unia Europejska. Bardziej bym wolał to drugie rozwiązanie. Natomiast w ten sposób właśnie myślę, że powinniśmy postępować zarówno jeśli chodzi o Donalda Trumpa, czy każdego innego, który może wypowiadać się na Twitterze i na Facebooku. Jeżeli zagraża to bezpieczeństwu, to od tego są organy państwa, a nie prywatny właściciel. Pan minister Paweł Soloch. Nie no, pełna zgoda z moim przedmówcą. Zasada taka, że to państwo, jego organy, tutaj nie jesteśmy odosobnieni w naszym, mówię o władzach polskich, w naszym stanowisku w tej kwestii, bo przypomnę też z Francji takie głosy padły właśnie po zablokowaniu konta ustępującego już kończącego kadencję prezydenta Donalda Trumpa. Francuzi, rząd francuski i niekoniecznie też sojusznik Trumpa, tam jeden z ministrów właśnie też tak powiedział, że to powinny rozstrzygać albo sądy, albo no, w każdym razie regulacje państwowe. I pełna zgoda, że ta kwestia była też również podnoszona parokrotnie przez pana prezydenta. Z jednej strony suwerenność narodowa, albo rzeczywiście w układzie międzynarodowym, w którym jesteśmy równoprawnym członkiem, czyli nie, że obce państwo czy obcy podmiot zewnętrzny jest właścicielem medium, które reguluje debatę wewnątrz kraju, może to być najlepiej władza narodowa, ale jeżeli ponadnarodowa, no to właśnie Unia Europejska tutaj jest najbardziej predestynowaną instytucją. Pan poseł Krzysztof Gawkowski. Trzeba uregulować sprawę dotyczącą fałszywych informacji, siania fake newsów, tego, że ktoś po drugiej stronie komputera jest bezkarny, ale trzeba to regulować mądrze i z odpowiednimi zasadami. Ja nie jestem w stanie dzisiaj zaufać Zbigniewowi Ziobrze, który mówi, że będzie chciał dokonywać korekty systemu informacji, czyszczenia informacji albo wykluczania treści z internetu, powołując jednocześnie Radę Wolności Słowa, która, znając PiS, zostanie powołana w składzie kandydatów i kandydatek PiS-u, a później to będzie rada, która będzie za wszelką cenę starała się doprowadzić do tego, że będzie słowo PiS-u uznawane za prawdę, a wszystko inne będzie uznawane za nieprawdę. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo jest przykład sprzed kilku miesięcy, kiedy powołano Radę do spraw wykrywania przestępstw seksualnych wśród dzieci, do spraw pedofilii tak zwanej. PiS mówił o większości wtedy kwalifikowanej. Okazało się, że w drugim artykule mamy zapis, że jak się nie da większością kwalifikowaną, to wybierają z większością zwykłą i z nikim, kompletnie z nikim tego nie konsultowali, wybrali swoich na swoje miejsca i powiedzieli, że to przecież jest prawo. Moje zdanie w tej sprawie jest proste. Są w tej ustawie zgłoszonej przez Ziobrę niektóre dobre elementy. Na przykład ślepy pozew, Lewica też w tej sprawie ma swoją ustawę. Ale nie może być tak, że powołujemy kolejne ciało, które będzie nadzorcą, albo inaczej. Ale rozumiem, pan, że Lewica nie mówi nie. Warto pracować nad ustawą. Nad ustawą tak, ale na pewno nie w takiej formie. Marcin Kierwiński. problem istnieje, ale jest problemem światowym. Można go rozwiązać tylko i wyłącznie poprzez ścisłą współpracę z innymi państwami Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że tego Unia Europejska chciała wprowadzać regulacje w tym zakresie i wtedy właśnie pan prezydent Trump był tego głównym przeciwnikiem. Dziś wszyscy powołują się, zwłaszcza politycy prawicy, mówią o tej sytuacji z Twitterem prezydenta Trumpa, jakby zapominając o tym, że pan prezydent Trump wzywał de facto do rewolucji wewnątrz Stanów Zjednoczonych, co zostało w jakiś sposób potwierdzone decyzjami Kongresu z tego tygodnia. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie regulacji, które proponuje pan Ziobro, muszę powiedzieć, że to dość ciekawa kwestia, bo ja nie znam żadnej aktywności pana ministra Ziobry, która zmierzałaby do tego, aby wzmacniać demokrację, wzmacniać wolność słowa i wzmacniać prawa obywatelskie. Jak Ziobro się czegoś dotyka, to jest zawsze odwrotnie. Raczej prawa obywatelskie są łamane, demokracja jest tłumiona, więc bardzo bym się tego obawiał. Ja przypomnę, że to w ministerstwie, że dziś za cenzurę w internecie, bo de facto do tego ma się sprowadzać ten projekt, ma odpowiadać projekt, taki składa minister, w którego ministerstwie jego pracownicy zorganizowali farmę troli, która miała atakować polskich niezależnych sędziów. Ministerstwo, które stało się ministerstwem hejtu, dziś będzie walczyć o wolność słowa. To jest jakiś kuriozum. To jest jakieś kompletne niezrozumienie pojęcia. Ziobro powinien w tej sprawie milczeć, a nie proponować jakiejkolwiek rady. Bo ja się obawiam, że w razie, którą powoła pan minister Ziobro ze swoimi kolegami z PiS-u, będzie ta osoba, która prowadziła sprawę wieszania podobizm europosłów na szubienicach, będzie pan Matecki, będą sędziowie, którzy bawili się w coś, co się nazywało kasta łoż. Jedna wielka kpina. Niech minister Ziobro zajmie się tym, do czego jest powołany. Niech zajmie się na przykład przyspieszeniem śledztwa w sprawie zabójstwa pana prezydenta Pawła Adamowicza, bo 2 lata nie zrobił w tej sprawie nic, a jest prokuratorem generalnym. Kropka. Pan minister Sellin, czy Prawo i Sprawiedliwość popiera projekt, który powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy to jest pomyśli także pana premiera Morawieckiego, takie właśnie rozwiązania? Przede wszystkim zgadzam się z tymi wypowiedziami, które mówiły, że to jest problem ogólnoświatowy, ale zwłaszcza problem naszej cywilizacji Zachodu, dlatego że pewne ograniczenia wolności słowa już odnotowujemy od lat, od dziesiątków nawet lat, zwłaszcza związane ze swoiście interpretowaną tak zwaną poprawnością polityczną, która ma charakter lewicowy i bardzo często ta wolność słowa właśnie z tego powodu jest ograniczana. Jedni mogą swoje poglądy wygłaszać, inni nie. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia rzeczywiście z szokującym zdarzeniem. Prezydent najpotężniejszego państwa na świecie został na jakiś czas po prostu ocenzurowany i nie mógł swoich poglądów, niezależnie od tego, jak je oceniamy, wygłaszać. I nawet szef Twittera uznał, że to jest jakaś porażka, że musiał to zrobić. Tak? Ale pytanie właśnie, czy musiał to zrobić. Ja uważam, że wolność słowa jest absolutną podstawą. No tak, a co pan powie tym osobom, które uważają, że to są właśnie prywatne firmy i mogą robić, co chcą? No właśnie nie do końca, bo dlatego, że media są też jakąś władzą. Są władzą istotną we współczesnym świecie i z tą władzą, tak jak z każdą inną władzą, musi się wiązać odpowiedzialność. Odpowiedzialność za tę władzę. A w tym przypadku tą odpowiedzialnością powinno być to, żeby właśnie jak najszersza debata publiczna się odbywała, a nie żeby ją ograniczać w formie cenzorskiej. Dlatego uważam, że to jest tak ważna sprawa, że ją należy regulować i prawem krajowym, i prawem międzynarodowym. Jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, to moim zdaniem również na poziomie europejskim powinniśmy o to zabiegać. Dziękuję. Jarosław Sellin, Marcin Kierwiński, Krzysztof Gawkowski, Paweł Soloch, Piotr Zgorzelski, Beata Michniewicz. Żegna się z państwem, również Zofia Kruszewska i Paweł Turski. Przepraszamy za efekty jak z łodzi podwodnej, ale dziś takie były połączenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy